Dorul de Cristian Gabriel Croman. În noaptea albastră și caldă de vară, doar sufletul meu este rece și gol. În inima mea arde o rană amară. Privesc printre lacrimi la poza din hol. Iar vântul se zbate ușor printre ramuri. Tresar, mi se pare că aud vocea ta. E ploaia ce bate cu lacrimi în geamuri. Sunt lacrimi ce nu pot ajunge la inima ta. Surâsul tău mi-apare în fiecare vis și mânează somnul în fiecare noapte, iar chipul tău de înger, un colț de paradis, de-a ști că o să-l privesc, aș trece chiar de moarte. În ochii tăi frumoși ca marea de adânci, mă regăseam pe mine, un suflet zbuciumat. Cavaluri sfumate lovindu-te de stânci, te caut zi și noapte, sperând neîncetat. Doar tu poți să fii ce-mi doresc eu pe lume. Mi-e dor, fără tine mi-e frig și mi-e greu. Cât te iubesc, nimeni nu-ți poate spune. Și vreau sufletul scald lângă sufletul meu. De Cristian Gabriel Croman.